Ben, e agora conectamos con Galicia. Temos outro lado do fío telefónico a Xulio Simón, o noso correspondente en Galicia, e ademais algunha outra persoa que tenga ali convidada con nós. Boas tardes, Xulio e compañía. Hola, moi boas tardes. Pois, hola. Bueno, esta vez non estou en Combarro, pero case, porque esta mañá cando cheguei aquí a Fonsagrada, o certo é que se cara a zona dos Ancares víase todo o val cuberto de néboa e parecía un mar, non? Sí, sí. O sea, precioso, non? Exactamente. Bueno. E bueno, hoxe, outro día, xa adiantei un pouco o programa dunhas xornadas que había aquí en... Sociolingüística, non? Exactamente, sí, na Fonsagrada. Sí, sí, que sí, se sí. Chaman, pois, son as primeiras xornadas sobre a situación sociolingüística das comarcas do Eunavia. Sí. Bueno, ainda que adiantei un pouco o programa, estánse neste momento, desenvolvendo neste momento, temos connosco precisamente a organizadora, a Marisé Fernández, que, bueno, pois, supoño que está, bueno, aparte de primeiro agradecerlle que estea connosco, porque neste momento debe estar pasando bastante frío, porque está fora do, me imagino, fora do salón de actos, pois supoño que estará contenta, porque hoxe pola tarde non había prácticamente ningún oco libre no salón de actos de aquí na Fonsagrada, non é? Pois felicitámola e moitas gracias por atendernos, doña Marisé. Marisé, hola. Boas tardes. Boas tardes. Benvida. Pues, son moi contento porque bueno, aparte teño moita familia en Cornella. Está, pois moitas gracias por atendernos. Bueno, pois pues, esa doble... Sí. Bueno, pois dende aquí enviamoslle un saúdo, seguro que moitos deles estarán a escoitarnos. Veña, díganos pois algunhas cuestións, fálenos desta situación sociolingüística das comarcas do esta coordinación que vostede fixo, que por certo agora mesmo seguro que estaban a realizar algunha cousa importante, pero aínda que lle destorbáramos un bocadiño, pois nos estamos encantados de dar a coñecer este traballo que están realizando aquí na Fonsagrada. Eu podo xe dicir, e agora non lo dirá ela, que o mellor do mundo cultural galego que ten que ver coa nosa lingua está aquí na Fonsagrada. Por lo tanto, a organización deste acto tivo que ser moi complexa. Pero agora nos falará ela de todo iso. A ver. Pois, a ver, todo acto todo é complexo, non? Pero a verdad que organizar este tipo de xornadas, se alguén me pregunta como se organizaron, diría, pois organizáronse solas. Porque a xente que participa como ponentes, pois a verdade é que eu creo que é como se estuveran esperando que alguén fixeran chasquido de dedos para que se subiran todos ao carro, non? Uh-huh. Entonces, pois, nese sentido, foi moi fácil. Pois, dicir que en Fonsagrada pois temos unha situación moi privilegiada, non, neste sentido, é moi singular, porque, claro, o concello limita con 4 concellos asturianos. Claro. Entón, pretendemos salvar esas fronteiras administrativas que nun tempo foron impostas, uh-huh. Entón, agora, pois, poñer en común tantas cousas que nos unen, como neste caso, pois, é a lingua. Uh-huh. Perdón, Marisa, hai un pouco precisamente unha mestra que está na Veiga, Belén Rico, sí. Definía un pouco a zona esta cunha, decía ela, dille Galicia a Asturias, dille Asturias a Galicia, hai algo redor do eu que non é ni teu ni é meu, non? Sí, sí. Bueno, antes comentaba que tamén moitos dos relatores que hai son desta zona, non? Sí, todos os relatores que hai son de alguna forma arraianos de un lado ou do outro. Ou persoas que de alguna forma sempre estuveron pues, moi vinculadas, non, a esta zona. Bueno, intentamos un pouco meter un pouco de todo, non? Desde persoas que representan un pouco aos distintos ámbitos da administración, como pode ser, a ver, de administración de educación, pois, veu Belén Rico, non? Que da parte educativa, Belén Rico, que é da parte de Vegadeu. Despois tamén tivemos un representante da Xustiza, que foi Luis Villares, sí. Que foi xuiz aquí na Fonsagrada, tamén da administración local, que tamén unha persona que tamén foi impartida por unha persona, que é Xosé González, que está moi vinculada aquí. E despois tamén tivemos outra mesa redonda, donde se contaban experiencias arraianas, donde intervieron alcaldes, o alcalde de Fonsagrada, máis o alcalde de Santalla dos Oscos, e houve unha experiencia tamén ben interesante, donde estaba Luis García, que é o secretario de Couturisto, entón é unha historia ben interesante de experiencias arraianas de Portugal con España, con Galicia. Despois, pois agora vai haber tamén unha presentación dun libro sagrado, dun libro dun CD, donde van incluídos uns cantos libros no que se incluyen pois a situación do galego en Asturias nos diferentes géneros de poesía narrativa, tamén un pouco, meten un pouco tamén da situación sociolingüística das comarcas estas. Bueno, despois tamén, se que non me olvide, sí, temos tamén un pouco repertorio do cancioneiro popular de típico destas zonas, non? Entón tamén poixemos, pois bueno, grupos de música de Asturias e tamén alguna persona de aquí, de Brais, que é gaiteiro, Daniel, que toca a tronza, e o acordeonista tamén, o acordeonista que chama Sabel, pertenece ao grupo que chamamos Folgazais, de Vegadeu, Santa Eulalia de Oscos. Sí. Bueno, Marisel, faltouche citar a pesar to Saavedra e a to Santa María, que son animais. Bueno, aquí é xa, como foron por a mañá a primeira hora, é que é o mellor lingüista que temos en Galicia, non? Que é daqui, que é Antón Santa Marina, claro, efectivamente. Además é de por aí, non? Sí, sí, é de San Martín de Suarna, sí. Despois tamén está a pesar to Saavedra, que tamén é de daqui de Fonsagrada, que tamén é historiador. Tanto un como outro, bueno, son dous investigadores, dous traballadores natos, teñen moitos traballos feitos desta zona, bueno, en xeral, pero... Bueno, Antón Santa Marina leu uns contos hermosísimos recolleitos aquí, ademais lidos por él na lingua daqui, algo estupendo. E tamén Pejerto Saavedra, que pois catedrático de historia moderna, que falou, bueno, ten un libro que a economía rural ou algo así, creo, que falou dos comezos das escolas aquí, da alfabetización, moi interesante, das primeiras escolas, que decía que funcionaban como igrexas para nenos, que o único que pretendían era apartar a xente das muiñadas, as folladas e todo isto. Exacto. Moi interesante, verdad? E unha cousa que me comentaste te a semana pasada, Xulio, que tamén tiñamos participación galego-catalana aí, non? Bueno, no, galego, bueno, está Enrique Costas, que é catedrático de galego. É Xulio? É Xulio de Filmes? Xulio Fernández, non? Sí, Xulio, que é productor de Filmes. Bueno, sí. Que é daqui de Fonsagrada tamén, que é unha persona que a verdad que, bueno, cando se fala de vida Fonsagrada non me duda ningún minuto. Dice, sí, e despois sí a súa pregunta. A que? Pero moi comprometida con Fonsagrada, sí. No, é que hoxe que se prestou tamén a estar aquí en Radio Cornellá, pero que eu non me atrevín ao final a chamalo porque había que estar fora pasando frío, houve uns cambios aí de horarios que se retrasou todo un pouco, entón para non molestalo, non? Pois nos agradecemoslle moitísimo tanto a ti como a ela que te hades a pasar precisamente ese frío. Comezo da xeada, non? Porque xa que empezan a xear agora estas horas, non? Xa se veo xeo todo estrelado. Sí. Sí. Bueno, pois... Bueno, tengo que lle preguntaría a Marisé si vai haber continuación destas xornadas, non? Pois precisamente estas son as primeiras xornadas. Esperemos que para o ano que ven haxe unhas segundas e unhas terceiras, porque hai moito tema, moito traballo moito traballo, moitas cousas que facer. Bueno, aquí estuveron presentes alcaldes de das dúas zonas, o que espero que destas xornadas pues salgan proxectos e se tendan, como se está dicindo aquí, máis pontes. Bueno, e eu xa, última pregunta para non molestala máis, despois que Xulio que sabe o que decir, eu que saiba que moitos galegos están escoitando aí en Cornellá, pero tamén moita xente que non é galega. Entón, quería que explicara un poquinho que se pode atopar na Fonsagrada, aparte destes actos que de vez en cando se celebran actos culturais, pero que outra cousa pode atopar o que veña de Cataluña a estas terras, non? Pois, sobre todo, a mí pareceme que paisaxe, porque é increíble, é moi bonito. Bonitas, ¿no? Fonsagrada é tan grande, en extensión, que é o segundo municipio máis grande de toda España, entonces ten unha variedade moi grande, non? Desde a zona norte, que é así un pouco máis chá, hasta a zona sur, que é moi montañosa. Bueno, ten moitos atractivos turísticos. Eu fixen as rutas aquí cunhas fervenzas moi bonitas. E, bueno, tamén te esqueces da gastronomía, os famosos botelos, non? Da Fonsagrada. Eso. O sea, que aparte do turismo, acompañado de boa alimentación. Por suposto. Ademais, quizá nos falta, porque fai moito frío. Temos que alimentarnos correctamente. Pois, bueno, aparte de alimentarse correctamente, hai que alimentarse con eses produtos típicos desa zona, non? Como, por exemplo, a androlla, non? Temos o botelo. O botelo. Aquí nesta zona chamamos, en Fonsagrada chamamos o botelo. E agora estamos precisamente na época do botelo. Faise a festa do botelo, hai muchísima xente que ven a comer o botelo aquí a Fonsagrada. Recomendo yo, a calquera persona. E algún que non se atreva con eso, pues pode comer algún oxiño da soa ou chourizos. Ou un bon chuletón, porque tamén temos unha carne boísima. E de postre, pues unhos feixós. Temos un postre típico tamén. A rosca. Que é o pastel de Fonsagrada. Pastel de Fonsagrada e a rosca de Campelo, non? Tamén. Pero bueno, si o postre típico é o pastel de Fonsagrada. O pastel de Fonsagrada, exactamente. Sí. Que está elaborado con almendro e con crema pasteleira, non? Eso é. Despois do botelo, hai que comer unha pouca, pero sí. Porque é forte, sí, sí. Pero a verdade é que é buísimo. Bueno, pois nos agradecemos moitísimo e non queremos destorbala moito máis porque se estaban a pasar frío como nos está indicando. A verdade é que me está temblando xa a voz porque está tendo unha xeada moi grande. Pois nada. Entonces estou paseando por aquí, por fora, pero bueno, tamén por outra parte da gusto mirar para cedo e ver todas as estrelas que están moi estrelado. Bueno, pues tamén é bonito esta luna crescente. Moitas gracias, Marisé. Discúlpenos que molestáramos neste momento, que está seguro tan non sei, que estará pendente de que se celebre ben e que as cousas vayan saindo con cariño como vostedes se prepararon, non? En realidad o que nos desexamos que eso continúe, que se siga a facer en outras ocasións e que, bueno, pues como decía Xuyo, que tenga unha continuidade. Quizás se que nos pediríamos desde aquí é que se recolla todo eso nun escrito, que nun momento determinado toda a xente poidamos escoitar. Mandaremos vos un exemplar, acordaremos de vosotros e mandaremos vos un exemplar cando teñamos feito esa recolleita, pues, non solamente dos contos que leu Santa Marina, sino calquera dos participantes nesas xornadas tan interesantísimas. Sí, porque se están poñendo en evidencia pois moitas cousas, non? Moitísimas gracias aos dous. Vosotros. Xulio, algunha cousa máis? Pois nada, pola miña parte deica ao próximo sábado, entón. Pois deica ao próximo sábado e, bueno, volvo a repetir as miñas disculpas porque vos tibera tanto rato aí aguantando frío. Pois nada, moitas gracias a vosotros porque desde Cornellá pois estades contando con nos con estas xornadas. Moitas gracias. Tiñamos que facelo, era a nosa obriga falar con xente de Galicia e en especial con Xulio, e se Xulio tiña ese convidado especial, Xulio, pois seguro, estaría encantado, seguro, porque, bueno, seguro que ilusionaba, pero xusto agora creo que vai estar, bueno, cerca de a súa ponencia, que clausura as xornadas. Coa súa ponencia, non? Claro, sí. claro. Bueno, pues, bueno, moitas graciñas, enviámoslle un saúdo moi cordial tamén dende aquí a todos os participantes, moi especialmente para vos temas, Vale, moitas gracias. Dale, hasta Xulio, gracias. Hasta outro momento. Deica o sábado que ven. Xa ven, pois estamos informados directamente de todas as cousas que van sucedendo en Galicia. Rapidamente, Xulio nos pon o carón de todas elas. Estas xornadas que se celebran en na Fonsagrada, pois o mellor envíanos pois información de todas elas cando te rematen pois e fagan ese esa recolleita ou a recolección desas como lle chamaron, a ver, que volvo a repetir, xornadas de sobre a situación sociolingüística das comarcas do Eo e Onavia. Bueno, vamos ao adiante con un poquinho bocado máis de música e seguimos con o noso programa.